tuż przed jego wieczornym koncertem w Operze Narodowej. Piotr Łodej, zapraszam. Autopromocja. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 2 kwietnia, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. To może być szczyt trzeciej fali pandemii, ale czy na pewno przekonamy się po świętach? Drugi dzień Triduum Paschalnego Kościół Katolicki obchodzi Wielki Piątek. 16 lat temu odszedł najwybitniejszy Polak w historii, papież pielgrzym, papież przełomu, święty Jan Paweł II. Sytuacja epidemiczna jest lepsza niż w piątek tydzień temu, ale jak podkreśla Ministerstwo Zdrowia, dopiero dane po świętach pokażą, czy możemy mówić o tym, że epidemia słabnie. Służba zdrowia zbliża się do kresu wydolności. Aktualnie w szpitalach jest prawie 33 tysiące chorych, ponad 3 tysiące pod respiratorami, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Niestety jesteśmy w tej chwili, wydaje się, na szczycie trzeciej fali. To niestety także zaowocuje za kilkanaście dni ilością pacjentów w polskich szpitalach, bo taka jest biologia wirusa, że on się wylęga, inkubuje się około 10-14 dni, więc liczymy się z tym, że tych nowych przypadków będzie w następnych dniach także więcej i dlatego też mój bardzo gorący apel, abyśmy te święta spędzili jednak w domu, w gronie najbliższym. Nadzieją na zatrzymanie pandemii jest szybkie uzyskanie odporności populacyjnej dzięki szczepionkom. W kwietniu do już używanych trzech preparatów dołączy amerykańska szczepionka firmy Johnson & Johnson. Do końca kwietnia rząd chce zaszczepić wszystkich chętnych 60-latków. Z kolei 40-latkowie, którzy w wyniku błędu zostali zapisani na kwiecień, będą przesunięci na maj. O nowym kalendarzu szczepień. Karol Surówka. 60-latkowie, którzy teraz zapisani są na maj, otrzymają telefon od punktu szczepień z propozycją nowego terminu. Trzeba jednak uzbroić się w cierpliwość. Pracownicy punktów szczepień do wielu osób zadzwonią dopiero po świętach. Równocześnie od godziny 10 automatyczny system zadzwoni do 40-latków, którzy w wyniku błędu systemu zostali zapisani na kwiecień. To grupa około 60 tysięcy osób. Oni otrzymają propozycję nowego terminu na maj. 40-latkowie mogą też sami zmienić termin przez internetowe konto pacjenta. Michał Dworczyk ponownie przeprosił za zamieszanie, które wynikło z tego błędu. Zaznaczył równocześnie, że w przyszłości może się zdarzyć, że 50-, 40- albo nawet 30-latkowie otrzymają propozycję wcześniejszego terminu szczepienia razem ze starszą grupą. My będziemy robić wszystko, żeby terminy w punktach szczepień nie były wolne i niewykorzystane. Michał Dworczyk zapowiedział, że po świętach tempo szczepień w Polsce wzrośnie do około miliona osób tygodniowo. Karol Syrówka, Polskie Radio. Dzień ciszy, skupienia i refleksji. Kościół katolicki obchodzi Wielki Piątek. To drugi dzień Triduum, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jak podkreśla metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, Chrystus, mimo że ukrzyżowany, jest zwycięski. Krzyż jest jego tronem, na którym zwycięża śmierć, nienawiść, grzech. Jest tym, który ten krzyż dobrowolnie przyjął po to, żeby zbawić ludzi. Stąd na ten krzyż patrzymy z wielką czcią, ale także z wielką nadzieją, bo przez ten krzyż dokonało się dla całego świata zbawienie. W tym roku Wielki Piątek przypadł w 16. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II. Jego fotograf Adam Bujak, który towarzyszył mu przez ponad 40 lat, tak wspomina najbardziej mistyczne, jak mówi, zdjęcie, jakie udało mu się zrobić papieżowi podczas jego wizyty przy grobie Chrystusa. Pochylił się nad grobem, tam gdzie leżało ciało Jezusa i tam gdzie stało się właściwie najważniejsze wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa, zmartwychwstanie pańskie. I ta twarz jego była niezwykła, takie spotkanie namiestnika Chrystusa z jego mistrzem. Ja zrobiłem jedno, może dwa zdjęcia, ale to było przeżycie mistyczne, religijne. Dokładnie w tym miejscu, czyli w Bazylice Grobu Pańskiego, dziś franciszkanie odprawili nabożeństwo Wielkiego Piątku, podczas którego dokonali symbolicznego pochowania Chrystusa. Trwające około godziny nabożeństwo jest jedynym takim na świecie. Liturgia jest połączona z inscenizacją pochówku Chrystusa. Krzyż z figurą Jezusa jest przez zakonników niesiony na Golgotę. Tam z figury wyjmowane są gwoździe i zdejmowana jest korona cierniowa. Posąg jest zawijany w płótna i składany do grobu. Podczas nabożeństwa czytane są fragmenty tekstów ze Starego i Nowego Testamentu. Wielki Piątek jest też jedynym momentem w roku, kiedy franciszkanie mogą wejść na znajdującą się w górnej części bazyliki Golgotę. Miejsce śmierci Chrystusa zarządzane jest bowiem przez Kościół prawosławny. Wo Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A u nas czas na sport i Adam Malecki. W tenisie trwa półfinał debla w turnieju Miami Open. Iga Świątek w parze z Bethany Mattek-Sands grają z japońską parą Aoyama Shibahara. Pierwszy set 6-3 wygrały Polka z Amerykanką. W drugim to Japonki prowadzą 4-2. O wielki finał zagra także Hubert Hurkacz. On w grze singlowej. O pierwszej w nocy półfinał z Rosjaninem Rubliowym. Rosjanin w tym roku gra świetnie. Wygrał turniej w Rotterdamie, zwyciężył w sumie w 20 meczach, a przegrał tylko w 3. W światowym turze z Hurkaczem spotkał się pół roku temu i nie znalazł sposobu na naszego zawodnika. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Jedyne, co mogę obiecać, to to, że postaram się zaprezentować swój najlepszy tenis. Jeśli się tak nie stanie, to oznacza to, że Hurkacz jest lepszy, mówi przed dzisiejszym meczem Rosjanin. W przypadku Polaka optymizmu dodaje fakt, że na Florydzie wyeliminował on już 3 zawodników wyżej rozstawionych, Kanadyjczyków Szapowałowa i Raonicza oraz w ćwierćfinale Greka Tsitsipasa. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Paklowski. Zwycięzca meczu Hurkacz-Rubliow zagra z 19-letnim Włochem Janikiem Sinnerem. W Ekstraklasie siatkarek w starciu Rzeszowa z Łodzią 1-1. Pierwsze spotkanie 3-0 wygrał ŁKS, a dziś też 3-0 deweloper Skyres. O wszystkim, czyli o awansie do finału, zadecyduje wtorkowe spotkanie. Mówi zadowolona po dzisiejszym zwycięstwie Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Jesteśmy bardzo z tego zadowolone, bardzo szczęśliwe. Taki był cel. Nie wiem, ciężko powiedzieć, w pierwszym meczu czy nas nerwy zjadły, czy co się wydarzyło. Dzisiaj wyszliśmy fajnie, konsekwentnie zagrywką. Fajnie wyszło. Konsekwencja, koncentracja. I w tych najważniejszych momentach po prostu zrobiłyśmy swoje. Mam nadzieję i jestem pewna tego, że naprawdę damy już na maksa z siebie wszystko. No to jest dla nas mecz naprawdę o wszystko. Wiadomo, dla ŁKS-u też, ale... My się na pewno nie położymy, naprawdę. Będziemy, mam nadzieję, gryźć parkiet i wyjdziemy super zmotywowane, bo to dziś my jesteśmy w lepszych nastrojach. Mam nadzieję, że to się utrzyma. W finale już czeka Chemik Police. W Ekstraklasie koszykarzy ćwierćfinały. Jedno zwycięstwo od awansu do najlepszej czwórki dzieli drużynę Śląska Wrocław. Dziś wrocławianie po raz drugi pokonali Trefla Sopot. Było 91-72. W innej parze Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Pszczółką Startem Lublin 94-100. Stan rywalizacji to 1-1. A w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych w zaległym meczu 14 kolejki Orlen Wisła Płock bez najmniejszych problemów pokonała 31-16 Sandre Spa Pogoń Szczecin. W tabeli prowadzi Łomża Wiwe Kielce przed Azotami Puławy i właśnie Wisłą. Kolejny sport jutro o 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A tej nocy tylko na południowym wschodzie nie będzie padać. Uwaga, może być ślisko. Od minus 1 stopnia w Olsztynie do plus 2 we Wrocławiu. Sobota niestety pochmurna i deszczowa. Od 5 do 9 stopni. W dodatku w całym kraju będzie silnie wiać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Wielką Sobotę wieczorem poprowadzę Państwa z mroku do jasności. Specjalne dwugodzinne wydanie audycji Francuski Łącznik będzie jak zawsze pełne muzyki w różnych stylistykach i z różnych epok. Ale w pierwszej godzinie będziemy błądzić w ciemności, by w drugiej wyjść ku światu. Zapraszam wszystkich do przemierzenia tej drogi 3 kwietnia. Zaczniemy tuż po 20. Monika Małkowska. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Słuchamy oczywiście Trójki, 9 minut po godzinie 23. No i do północy klasycy, klasyczne kompozycje. Nastrojowo, klimatycznie i zajrzymy teraz do tego niezwykłego albumu Nicka Cave'a, płyty Gostin. Jaki tu będzie ten chór Gostin Speaks? I am beside you, beside you. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. I am beside you. Look for me. I try to forget. To remember. Nothing is something. Where something is meant to be. I am beside you. I am beside you. Look for me. Look for me. I'll think they, well, they've gathered here for me. I am within you. You. I am beside you. You are beside me. I think they're singing to be free. I think they're singing to be free. I think my friends have gathered here for me. I think they've gathered here for me. To be beside me. Look for me. Look for me. I am beside you. Cave and the Bad Seeds. Słyszałem w audycji Oli Kaczkowskiej i Petera Gabriela. To ja Państwu zaprezentuję Phila Collinsa. Ale to nie będzie zespół Genesis. Być może Państwa trochę zaskoczę, bo wrócimy do klimatów musicalowych. Słuchaliśmy w poprzedniej godzinie fragmentu Sound of Music w wykonaniu grupy Laibach. A teraz przypomnimy sobie fragment utworu z West Side Story Bernsteina. Tak, tak, to też druga połowa lat 50., 56 rok dokładnie. No i jeden z tych bardziej znanych utworów z West Side Story. Ale ten Phil Collins tu zaśpiewał, proszę posłuchać, Somewhere. For us, somewhere. mistrzostwku. Tak jest, klasyk Leonarda Bernsteina, Somewhere. Phil Collins tak zaśpiewał jakiś czas temu, oczywiście. Proszę Państwa, kolejny wstrząsający song. Przypomnimy sobie projekt Temple of the Dog. Jak doszło do tego projektu? Otóż to był marzec roku 1990. Dosłownie za kilka dni miała ukazać się debiutancka płyta zespołu Mud Love Bone. Frontmanem tej grupy był Andrew Wood. No, niezwykle utalentowany młody człowiek, który dosłownie kilka dni przed tą premierą niestety przedawkował. Miał 24 lata, przyjaźnił się ze świętej pamięci Chrisem Cornellem. No a Temple of the Dog to taka super grupa właśnie stworzona przez muzyków i zespołów Soundgarden i Pearl Jam w hołdzie dla Andrew Wooda. No i ten wstrząsający utwór Call Me a Dog. You call me a dog. Well, that's fair enough. Cause it ain't no use to pretend you're wrong. And you call me out, I can't hide anymore. I have no disguise, you can't see through. Say it's bad luck to have fallen for me. What can I do to make it good for you? You wore me out like an old in the cold. Trying to be safe from the cold. You tell me I'm low, 'cause I slept on the floor. And out in the woods, with the badgers and the wolves. You threw me out, 'cause I went dead. Yeah. Nie Dog to tytuł, a grupa Temple of the Dog. Supergrupa połączone siły muzyków z zespołów Soundgarden i Pearl Jam dla Andrew Wooda zagrali i zaśpiewali. Kolejna ciekawa postać do przypomnienia, też w pewnym sensie klasyk, może tak medialnie nie jest znany, ale może ktoś z Państwa pamięta. Barry Adamson, Manchester i takie zespoły jak Buzzcox, Magazine, potem Visage, no a potem już kontakty artystyczne z Nickiem Cave'em. I Birthday Party, i The Bad Seeds. Świetny kompozytor, aranżer, producent, muzykę do filmów pisał m.in. dla Davida Lyncha, do Lost Highway, może część z Państwa pamięta, niesamowita muzyka. No i teraz Barry Adamson ze swojej solowej płyty nam się zaprezentuje w utworze Twisted Smile. They say trójki, o, 23:30 minęła właśnie. Rocka klasyka według Wiernika i kolejny klasyk, tak, Kurt Cobain za chwilę, ale nie będzie zespołu Nirvana teraz. Mam przed sobą taką płytę The Home Recordings Kurta Cobaina, właśnie takie demówki z towarzyszeniem gitary. Nagrywał sobie Kurt w domu różne piosenki. On zawsze wspominał, przyznawał się do tego, że uwielbiał zespół The Beatles. Zresztą ku zaskoczeniu wielu muzycy grunge'owi i odwoływali się do tej muzyki z lat 60., do kompozycji Lennona, McCartneya i teraz za chwilę posłuchamy, jak sobie Kurt Cobain w domowych warunkach przy gitarze śpiewa And I Love Her. Jakoś wytrzymaliśmy, no bo to Kurt Cobain. Był pewnie jakiś piątkowy wieczór, po kolacji Kurt usiadł, wziął gitarę i tak sobie śpiewał Beatlesów. Proszę Państwa, za chwilę utwór, no, który raczej się nie pojawia na antenach radiowych, a jeśli to gdzieś, że bardzo, bardzo rzadko. Myślę o muzyce z pierwszego singla zespołu Bauhaus. To był rok 1979, utwór Bela Lugosi's Dead. Niesamowita muzyka. Zespół powstał rok wcześniej w Northampton. No, niesamowita historia rocka gotyckiego. No, w każdym razie też utwór kojarzony z filmem. Z filmem polski tytuł Zagadka nieśmiertelności, w oryginale The Hunger. To był 83 rok. Pamiętam nawet kino, w którym oglądałem ten film z otwartą buzią, bo tam i David Bowie, i Catherine Deneuve, i Susan Sarandon, no i zespół Bauhaus też pojawia się właśnie w tym obrazie The Hunger. No i teraz, proszę Państwa, w całości, to jest wydarzenie, w całości zremasterowana wersja Bauhaus, Bela Lugosi's Dead. Thank you.

największy klasyk gotyckiego rocka. Grupa Bauhaus, a Bela Lugosi, no to aktor pochodzenia węgierskiego, który zasłynął z ról w horrorach, w Drakuli i podobnych. Proszę Państwa, to pozostajemy przy klasykach oczywiście, Pink Floyd, ale orkiestra pojawi się, orkiestra symfoniczna, wspaniała, londyńska. No i teraz dwa nazwiska. Jazz Coleman, wokalista zespołu Killing Joke, a przy okazji producent, filozof, pisarz, aktor, no to on zagrał w Roku Diabła Zelenki, tym nagrodzonym filmie. Niezwykle utalentowana postać, to on zaaranżował. Natomiast produkcją zajął się Youth, czyli Martin Glover, z kolei basista zespołu Killing Joke, jest Paulem McCartneyem, pracujący w zespole Fireman na przykład. No i teraz będzie i londyńska orkiestra, i ci panowie, no i The Great Gig in the Sky, Pink Floyd.